第一段 Aleph Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat resha'im uvederech chata'im lo amad uvemoshav letzim lo yashav ki im betorat Adonai chefzo uvetorato yehgei yomam valayla vehaya ke'etz shatul al palgei maim אשר פיריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרך צדיקים. ודרך רשעים תובד.